आशिक है तो दिल भर को ये राहें हैं प्यार की, जरा है अनजान सी, इस दिल से ले ले निगाहों का काम। तू आशिक है तो दिल भर को पहचान, तू आशिक है आशिक है तो दिल भर को पहचान, तू आशिक है तो दिल भर को पहचान, ये राहें हैं प्यार की, जरा है अनजान सी, इस दिल से आशिक है तो दिल भर को पहचान, तू आशिक है तो दिल भर को पहचान। नजर को तलाश है मगर है यकीन सा, कोई साए की तरह तेरे साथ साथ है। नजर को तलाश है मगर है यकीन सा, कोई साए की तरह साथ है, तेरे साथ साथ है। तू आशिक है तो दिल भर को पहचान, तू आशिक है तो दिल भर को पहचान, ये राहें हैं प्यार की, जरा है इस दिल से ले ले निगाहों का काम। तू आशिक है।